الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وباركت وانعمت على عبدك ورسولك إبراهيم، إنك في العالمين حميد مجيد. لزر مسلما فلندريم الله تبارك وتعالى edhe bim salavat edhe selam bi pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët rasojnë dhe shkojnë rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman dhe besimtar të ndershëm, kaloi muaji i Ramazanit, kaloi ky muaj siç kanë kaluar muaji të tjerë të Ramazanit dhe siç kalojnë edhe muaji të tjerë jashtë Ramazanit. Kalon dhe do të kalojnë dhe kalon jeta krejt dhe vjen vdekja. Kaloj ky muaj i Ramazanit dhe a thua ne vallë vllazën musliman, jemi dal prej këti muaji më të mirë se sa që e kemi prit këtë muaj. Jemi dal më të pastërt se sa që na ka takua ky muaj, se sa që kemi qenë kur jemi fut në këtë muaj. Apo udhu billah, ka ndodhe kundërta, sa prej njerëzive i ka gjetë Ramazani më të mirë dhe i ka lanë më të ligë, i ka gjetë Ramazani më të shëndosh dhe i ka lanë më të smuar. Sa prej njerëzve ka kaluar kë Ramazani pranë tyre dhe nuk janë këthyër fare nga ky muaj i bekuar, nuk e kanë këthyë kryt nga ky muaj. Ka ardhë muaj i Ramazanit, ua ka trokiti derën erdha, a ka mirë se ardhje, a ka bërëm. Dhe kush prej njerëzve, dhe elhamdulillah ta duhet me qenë musliman të partë dhe të vetmit, i kanë thanë mirë se erdhe, mirë se erdhe, ty e jemi të të prit, ty e jemi duke të prit. Ndërsa ata të cilët ja kanë këthyë shpinë në Ramazanit, ja kanë mbyllë derë në Ramazanit, nuk e kanë prënua këtë mësafir të shtrej dhe të begatëshëm dhe të ndërshëm nga i madhi Allah të bareke o të ala, nuk ka dyshim se ka ndalë pe i Ramazanit më të ligë, më të dëpt, më të larguar nga Allahu se sa që kanë qenë kur ka ardhë këj muaj Ramazan. La ilahe illallah. A thua këta njerëz vlazen muslimën, kur e kuptojnë realitetin, kur e kuptojnë o zoti jonë këta njerëz realitetin se Ramazani ka ardhë për ta, se Ramazani ka ardhë për të mirë të tyre, nuk ka ardhë për me i rëndua njerëzit, nuk ka arë për me ingarkua njerëzit, nuk ka arë për me smua njerëzit, por ka arë për të mirë në tyre, ka arë me ispravu ata, ka arë me ingriti lartë të Allahu, me ispastru e prej gjënaheve. O Zotë jonë, kur e kuptojnë ata njerëz kitë realitet, ndë gjënë që ka thëtë Allahu të bareke o të ala, se kur e kuptojnë pjesa dërmu se njerëzve, të cilet nuk ja kanë hapur derën Ramazanit dhe nuk kanë desht me një për Ramazan, se kur e kuptojnë realitetin, kur e kuptojnë Ramazanin, kur e kuptojnë Bajramin, kur e kuptojnë namazin, haxhin, zekatin dhe të tjera. Thetë Allah Azza wa Jall, hatta idha jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Derisa të vjen dikujna prej tyre vdekja, derisa ta shef me laqen e vdekjes dhe oshtar tjirë që vinë bashkë me laqen e vdekjes, atëherë shef realiteti, për thëtë Allahu Azza wa Jall dhe thëtë o Zoti jam këthem se tash për shef realitetin. La ali amelu salihan fima të rekt, nashta Zoti jam për nëj pun të mira, atë pun të cilat i kam lan, nashta gjrej Ramazanin që nuk kam desht me ndëgju për te, nashta fali namaz që kur trupi jem sejsh dhe nuk kara, nashta jepi zeqat, që kur nuk më di qa zeqati, nashta largohen pej harameve, që kur nuk më di qa është mëndal pej harameve, nashta izbatej farzët e Allahut, që kur nuk më di të me than veti, ndalu stop, se kjo është haram dhe kjo është ndales, kjo është ndales Allahut Azza wa Jall. Këthëm o Zoti jem, këthëm në është agjeroj dhe agjeroj shumë, agjeroj gjatë sot dushti o Zot, vetëm këthëm. Por Allahu Azza wa Jall thot kella, kur sesi, inneha kelimetun huve ka iluha, ajo është fjallë, fjallë po e thot aj, fjallë cila nuk ka peshë, fjallë cila nuk i prënohet më, atë fjallë me pas thanë dynja, sa ka qeni gjallë, para se me arë me laqë e vdekjes, pa qare dhe t'i kështë e prënue, tash me gjdo gja është vënë, thëtë Allahu, ajo është fjallë që po e thëtë, o mi wara i him bërzëkhun, ila jo mi ju bëathun, dhe mas kësa i fjallë më nuk ka pun, mas kësa i fjallë ka gjëza, mas kësa i fjallë ka shpërblim, pra kanë dëshkim, ka jetë një vërreza, ka dënim të randë, dënim të randë në vërë, dënim të randë natën e vorrit, dënim të randë mas natës e vorrit, deri në ringjallje. Po vllazën musliman, tash më e kuptoj realitetin, e kuptoj se Ramazani nuk pas ka qenë tallje. Ramazani nuk ka ardhur për hajvan, Ramazani ka ardhur për insan, Ramazani ka ardhur me të ngritë Allahu, me të dalluë prej krijesave tjera, të cilat i ka kriju Allahu Azza wa Jall. Tashmë e kuptoj dhe e kupton prap kur të ringjallemi dhe dalim para Allahut Azza wa Jall. Thet Allahu Azza wa Jall: "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi janbi Allah." Dhe thot donjëri prej njerëzve ku për mua mirë jone çala shmangu në respektimin e Allahut te bareke ve taala. "Wa in kuntu min as-sakhirin." Dhe jam përqesh në këtë dynja dhe jam tall në këtë dynja, është tall me ibadetet e Allahut. Është tallë me Ramazan kur kanë agjëruar të tjerë, ka bo hajgare me ta, pse po doron këtë pa hunger, pse po doron këtë pa pi, çka ka pej Ramazanit, a ke pa vdekjen, a ke pa gjenetin, a ke pa gjehnemin, a është rinjall dikush prej asaj bote, a është këthy dikush dhe me të thanë se ishte mira po ishte keq. Tashmë, po thëtë Allahu Azza wa Jall, a i po thëtë, po e pranon se ka qenë prej tyre që jenë tallë, a i vetë vetën, po e pranon dhe po e gjykon se kanë qenë prej atyre që janë tallë. Dhe thot: "Au taqulu law anna Allaha hadani lakuntu min al-muttaqin." Dhe sikur se të më kishte udhëzuar mu Zoti, edhe unë më qenë prej atyre takvallokëve, prej ty devotshmeve. Po ran banditi, po ran sepse nuk ka dësht më udhëzu, nuk ka dësht më kthyen rrugën Allahut Azza wa Jall. Fjala e vërtet, por ka qëllim të keq. Pastaj thot Allah Azza wa Jall: "Au taqulu hina tara al-azab law anna li karratan fayakuna min al-muhsinin." Dhe thot kur e sheh dënimin arand në ditën e kiametit, e sheh xhehenamin përpara, thot ah sikurse të shakthy edhe një herë në dynja dhe me qejm prej atyre të cilët punojnë mirë. Tha kur erë vdekja, kthem o Zot, dhe tha kur të ringjallet, kthem o Zot, të shakthy edhe një herë në dynja dhe me qejm prej atyre që agjërojnë dhe me qenë për atyre që i zbatojnë urdhrat e Allahut e bareke ve taala, për atyre që i zbatojnë farzët e Allahut Azza wa Jall. Bela, thëtë Allahu, po si jo, qad gjaet ke ajati fe ke dhebte biha, was të këbërte, wa kun të minë lë kafirin. Nuk ka dyshim se të kanar argumentet e mija, të kar për i gamberi, të kar dhe Kurani, të kar dhe Ramazani, të ka tërki derën për gjdo vit, por i ke për gënje shtru, ka thonë këtë është talje, nuk ka kur gjë preja këti agjërimi, apo e prenën se i ke mëhuar këto argumentet Allahut Azza wa Jall. Argumente ke pas plet, por të gjitha i ke mëhue, dhe nuk kanë që pesh asnje për ty, asnje, wa jo me lëkjamit e të rallëdhine, ke dhebua lëllah, u gjuhuhum më swadde, dhe ditin e kiameti tashmë, i shefatat i cilet, kanë përgënje shtru, argumentet Allahut Azza wa Jall, ftyrat e tyre janë të nxira, ftyrat e tyre janë të zeza, ngushtohen shumë, tuten shumë, frigohen shumë, qysh mos më frigue, kur dënimin Allahut e kanë për para, kur me laqet i kanë, të cilat nuk kanë rahmet ndaj ti, kur me laqet u ashiojnë atyre, dënimet më të rënda, të cilat i ka pregadit Allahu Azza wa Jall, qysh me qenë ftyrat i e bardhë, e zezë, shumë e zezë, katran e zezë, ftyra ti, i cili e ka mëhu argumentin e Allahut, i cili nuk e ka zbatu urdhrin e Allahut, nuk ka agjëruar Ramazan, nuk ka falë namaz, e ka mëhu dinin Allahut Azza wa Jall. أليس في جهنم مثوى للكافر المتكبرين؟ أثوى نكش جهنم ذن تبم e atyre që kanë rritmendjen ndër komenteve të Allahut Azze wa Gjell, e ka rritmenden se nuk kam nevoj për din të Allahut, nuk kam nevoj për agjerim, nuk kam nevoj me ranë sejde, nuk kam nevoj për islam. A thu për thëtë Allahu, nuk është gjehnemi vend të bimi tyre, po zoti jonë, dëshmojmë se gjehnemi vend të bimi tyre, që është neve na ke garantue, në Koranën e madhruar dhe në sinetin e bekuar, Pejgamberit alayhi salatu wassalam, la ilaha illallah vllazër musliman, sa i humbër është ai njeri, sa i devijuar është ai njeri, i cili ka ardhur ky Ramazan dhe ka shkuar, dhe qysh ka ardhur e ka lanë bilet më keq se ka lanë. La ilaha illallah, sa në humnër dhe i devijuar është ai njeri, që nuk ka fitu pe i këti Ramazani, që nuk është spastrue në përmjet këti Ramazani, te Allahu te bareke wa taala. La ilaha illallah, sa i lumtur dhe sa i mirë është ai njeri i cili ka xhiru këtë Ramazan, është kënaq me këtë Ramazan dhe kënaqet kur kujtohet se i ka bëhë hizmet dhe i ka shërbyer këtë Ramazani, dhe sa i lumtur do të jetë kur ta takon Allahun Azza wa Jall në ditën e kiametit, vllazën musliman, me këtë Ramazan, me këtë ibadet i cili Ramazan dhe të vjen formën e njeriut dhe dhe të lip shëfat e Allahot e bareke vë taala për ty dhe për mu dhe për ata muslimon të cilët i kanë bo hizmet të Ramazani. Sa i lumë tërë dhe tjetë aja gjërus a i njeri i cili ka bo hizmet të Ramazani, kur del ditën e gjikimit vjen koha me hynë gjenet dhe i thuhet hynë gjenet në atë derë që është dera gjenetlive me emrin shkruajtur të dhe babu lisa imin, babu rejan, dera rejan për agjërusit. Sa shumë gëzohet ai njeri dhe sa shumë humb dhe dëshprohet ai tjetri i cili se ka bëhë hizmet muajit Ramazan. Elhamdulillah vllazër musliman, që Allahu na mundsoj me prit këtë muaj të bekuar. Elhamdulillah Zot, që na mundsoj me përfundu këtë muaj të bekuar. Të falenderojmë ty Allah, të falenderojmë ty derisa të kënaqesh me neve. Të falenderojmë ty edhe masi të kënaqesh me neve. Dhe të lutim ty o Zoti jon, me krejt emrat që i ke dhe sifatet të tua, më na e pranua doat tona që i ke mba, më na pranua agjërimin ton, më na e pranua ibadetet tona, ja Rabbel Alemin, më na spastrua prej gjunaheve dhe mëkateve, ja Rabbel Alemin, dhe më na mundsua me prit edhe Ramazane tjera, Zoti jon, me i prit dhe mi dhan hak edhe Ramazaneve tjera, derisa të na vjen vdekja dhe të na gjen ti Zoti jon, në rrugën tënde dhe në rrugën e pejgamberit tën sallallahu alaihi wasallam, në atë rrugë që ti ke caktuar për neve Zoti jon. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullah li wa lakum wa lisair al mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقموا الصلاة.